څنګه دوی پوښتنه کوي وایي چې یو سړی سهار قرآن پاک تلاوت کوي او چې د تلاوت پر واوړي په هغه وخت کښې یې هېره شوه یا یې ونه کړه ماپښین یا مازګر د دغې سجدې ادا کول جواز لري که نه حضرات د قرآن پاک د څوارلس آیاتونه مقدسه دا سجده واجبه وي که سړی په خپله ووایي که د بله واوړي اما دا ټول عمر تر مرګ د مخه دې وي نو هر کله چې دغه سړی دغه آیات د سجدې په سهار کښې ووایي په هغه سهار کښې دا سجده ورته روات بیا تر فرض د مخه هم ورته روات که د سهار فرض د کړي وي لمر لا نه دی راختلی په دغه وخت کښې هم دغه سجده یې تلاوت ورته جایز ده مازګر فرض یې کړي لمر لا نه دی لوېدلی دا نفلي لمونځونه او سنت دا ټوله بند دي هغه نه شي کولی اما سجده یې تلاوت دا ورته روات دا هم کولی شي نو سجده یې تلاوت د ننه و سبا ته د سبا سوه بل سبا ته دا جایزه ده چې دا تاخیر ورکړي اما دا هغه واجبې عمري بولي تر مرګ د مخه چې هر وخت وکړه بس زما یې فارغه شوه غاړې خلاصې شوې نو که مازګر وي که ماپښین وي که بله ورځ وي خو مطلب هغه سجده پرې نه ږدي هغه واجب مو په ځمکې پاتې دي تر مرګ د مخه چې مو هر وخت دا سجده وکړه بس زما فارغه شوه غاړې مو خلاصې شوې وسلام.